els camins, els camins. De la música. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, al 104.4 de la freqüència modulada de la ciutat de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts a un nou programa dels Camins de la Música. Com ja he comentat diverses vegades, aquesta temporada m'havia repassar alguns clàssics de les dues, fonamentalment, classes de música que podeu escoltar en aquest programa, el jazz i la música clàssica o músiques, diguem-ne, ja sabeu, entre mitges. En aquest cas va ser una peça de música clàssica allà on n'hi hasca. Anem a posar ni més ni menys que una obra de Beethoven. A diferència dels quartets de corda, que tenien darrere d'ells una tradició d'associació estable, els trios de piano, com aquests, no eren majoritàriament conjunts estables fins que el 906, a l'instigació de Jacques Cortot, un pianista francès ja molt conegut en aquell moment, va cridar a un seu amic Jacques Thibaud, violinista també molt conegut i reputat, i a Pau Casals, que en aquell moment ja era una figura autèntica a nivell mundial. I varen adquirir ràpidament una reputació única i un seguiment d'entusiasta. Cadascun dels tres ja havia aconseguit, com hem dit, un nom com a solista, però encara els seus personatges i temperaments difereixen àmpliament dels uns dels altres, però varen funcionar-se de manera remarcable per a l'unanimitat del seu pensament musical. Un pensament musical que connectava, diguem-ne, amb el final d'una certa tradició d'interpretar la música d'una forma romàntica, en el millor sentit de la paraula, i la seva aparent espontaneïtat d'expressió. Al quart de segle de l'existència del conjunt, el seu repertori va consistir en unes 30 obres, aproximadament una tercera part de les quals només es varen interpretar una vegada. Les gravacions es varen fer majoritàriament en la Casa Víctor, que era de les poques en aquell moment es dedicaven a aquest tipus de música, i són avui en dia unes autèntiques peces de col·leccionista. Malgrat que va ser gravat per l'octubre de 1928, els artistes que es van traslladar al petit Queen's Hall de Londres per als trios, el so produït, encara que variable, mostra una millora diferent respecte a la tecnologia que havien tingut. De tota manera, avui en dia ja sabeu que les meravelles que es fan amb aquest tipus de gravació i la que aneu a escoltar té una nitidesa absolutament sorprenent. El to del piano és més fresc a la peça de Beethoven que a un trosset que anem a posar d'una peça de Schumann també, on probablement a causa de la dominació quasi inevitable de l'instrument, els enginyers semblen haver-lo distanciat una miqueta més. Fins i tot les gravacions, com eren molt en viu, se pot escoltar a Casals grunyint de tant en tant. Hi ha alguns sorolls superficials en els darrers dos dominis de l'Arxiduc Trio i Cortot sembla que deixa algunes notes errònies i algunes errades, però en general està tot un rendiment impressionant, sobretot perquè les peces estan interpretades, ja dic, d'una forma que avui en dia ja no s'interpreta. Se té com a norma avui en dia una interpretació més gelada, més apegada a la partitura, i és una forma d'interpretar absolutament diferent que jo crec que sabreu apreciar. Fa 80 anys el cèlebre trio Cortot i Bucasals va posar fi a l'activitat que li va valer una reputació excepcional durant 3 dècades, tant a França com a l'estranger, residien a França. Les gravacions del trio, com he dit, van estar immortalitzades per enregistrament famosos realitzats fonamentalment a Londres per Víctor, que en aquell moment també seria la veu del seu amo, i gent com Haydn, Beethoven, Schubert, Mendelssohn i Schumann són fonamentalment els artistes que se van interpretar. Aquests discos reflecteixen, com he dit, l'extraordinària comprensió artística dels tres músics campions de la teatralització de la música de cambra. Així que anem a escoltar el trio Opus 97, trio Archiduc de Beethoven per a piano, i la interpretació del trio Cortot-Thibaud-Casals, feta, com he dit, en el mes d'octubre de l'any 1928 en Londres. Thank you. Thank you. Thank you. els seus quatre moviments, allegro, moderato, scherzo, allegro, andante cantabile ma però con moto i allegro, moderato, presto, heu escoltat el concert per a piano opus 97, Arxiduc, de Beethoven. I per acabar el programa anem a escoltar el mateix trio d'intèrprets, Thibaut, Cortot i Casals, interpretant l'últim moviment, perquè és l'únic que ens dona temps a posar, del trio per a piano número 1, opus 63, de Schumann, interpretat també d'aquesta forma que estàvem comentant, una forma un poc, diguem-ne, apassionada d'interpretar la música, que es diferencia relativament prou de la forma en com avui s'interpreta la música en general. Cada època té les seues modes i les seues formes de veure les coses, inclòs l'art. Així doncs, anem a escoltar el darrer moviment, Allegro Vivace, del trio per a piano de Schumann número 1, opus 63, per el trio de Cortot, Thibaut i Casals. Thank you. I fins ací el programa dels Camins de la Música d'avui. M'agradaria fer un petit comentari al respecte de la música que hem escoltat. Ja havíem dit abans que la forma d'interpretar és una característica tan remarcable en cada època com, per exemple, la forma de pintar i fins i tot la forma de parlar. I en aquest cas, jo no sé si sou capaços o si alguns heu estat capaços de distingir la forma d'interpretar d'aquestes persones, d'aquest trio que s'apassionava amb la música que tocava, de la forma d'interpretar avui en dia per part dels grups de cambra les peces clàssiques, sobretot les peces romàntiques. Perquè igual que passava amb el barroc, on hi havia una enorme llibertat d'interpretació per als que estaven en les mans en el teclat o en la corda, i fins i tot hi havia trossos on es deixava la famosa frase ad libitum, que és a dir que era una pura improvisació el que se li demanava a l'intèrpret, avui en dia això és quasi pecat en la música clàssica. No ho entenc molt bé, perquè realment la música és una cosa on la inspiració també de l'intèrpret té que jugar el seu paper. Grups com el, per exemple, el Kronos Quartet, com a exemple, que es dediquen a despertar coses molt variades, sí que es permeten certes llibertats i sí que interpreten les coses un poc al seu aire. Però en general, la forma d'interpretar la música clàssica és molt rígida, és molt apegada, com hem dit abans, a allò que està escrit en la partitura. I això no sempre beneficia a la pròpia partitura, és a dir, no sempre beneficia la qualitat de la interpretació. Però, com hem dit, tot això són modes i ara mateix doncs ningú se li acudeix fer, per exemple, una variació per lliure d'algun fragment d'alguna peça que no estiga escrita en paper pautat. La gent segurament no li ho permetria, el públic mateix. Però, en fi, així són les coses. Així vos he volgut posar un exemple d'una forma diferent d'entendre la música. I ja sabeu, esteu als Camins de la Música, que podeu escoltar els dijous a les 4 de la vesprada en primera emissió, els dissabtes a les 11:30 de la nit en segona i repetició, i en la segona repetició el dimecres següent a les 12 de la nit. Evidentment, com sempre, la gravació del programa estarà en la nostra web podcast caminsdelamusica.net, on podeu reescoltar-la les vegades que vulgueu. I avui espero que no vos hagi desagradat la música. Beethoven i Schumann jo crec que són uns noms massa grans per a que ningú li faça ningun pero. Així que bona nit, bon dia, bona vesprada, amigues i amics, i fins al pròxim programa. Adéu.